Atı getireyim sen ele ben. Ben bir şahin olsam, sen bir balaban. Taksam cırnağımı da gitsem çöle. Ben bir şahin olsam, sen bir balaban. Taksam cırnağımı da gitsem çöle. Tutmaz telebe.